Bien, yo agradezco las palabras de María Aurelia y le ruego al señor secretario del distrito que nos informe del resultado del jurado del premio de San Martín de este año. Bien, yo ruego que las diferencias de opinión tendremos muchos momentos para seguir manteniéndolas. Pero ¿cómo bajo? No tienes que bajar. No sé si os debo de dejar más tiempo, pero pienso que no es necesario. Pienso que deberíamos de mantener el tono cordial de una entrega de premios, que si existe alguien que desea abandonar la sala lo puede hacer, y rogaría que nos callásemos un poco todos para que el señor secretario del distrito pudiera hacer público los premiados. Bueno, a la casa de la vila del seu, ara, del Consell Municipal del Districte de Zé, de la ciutat de Barcelona, siguent les 20 hores i 15 minuts del dia el plenari del Premi Sant Martí a fi i efecte de discernir els premis corresponents l'any 1983 i a la vista de la proposta que ha presentat el secretariat, acordar concedir els següents guardons. No va bé això, Categoria placa. Primer, agrupació de minusvàlids del Besòs en reconeixement de la seva abnegada tasca en pro i ajut als minusvàlids, nens i adults subnormals i a la recuperació de drogadictes i delinqüents juvenils per aconseguir la recuperació i integració de la societat. Orfeó Martinenc, en premi al ben fer a l'esprit de lluita que ha mantingut viva la flama durant els anys de persecució i a la fidelitat de dels vells cantaires i socis per ajudar l'arrelament en els nous components de l'ànim martinenc que han begut i sempre hauran de portar. Tercer, Gresca al barri, en reconeixement a la seva activitat de promoció i recuperació de les festes tradicionals i populars vers els infants, mantenint així encesa la flama del folklore català i barceloní. Categoria Imatge Sant Martí. Esbar Sant Martí, en premi a l'inigualable tasca que ha vingut desenvolupant des de l'any 1945 en el sentit de difondre a través de les nacions les danses tradicionals del nostre país, contribuint més i més modestament, però amb fermesa, a eixamplar la gran anella que simbolitza la nostra dansa nacional, la sardana. Josep Pané i Bartolo, en consideració al seu treball realitzat a través del moviment cooperativista de consum a Catalunya, vulgui també reconèixer en l'atorgament d'aquest guardó el record i mèrits del senyor Manuel Andreu Ibáñez, difunt president de la cooperativa Pau i Justícia. Ramon Badia i Ferrer, en reconeixement de la seva humil i callada labor de ciutadà de tota la vida. Totes les entitats del Poblenou tenen que agrair la dedicació del senyor Badia, qui s'ha desviscut per ajudar en qualsevol empresa o iniciativa feta en favor del barri. Bien, vamos a hacer la entrega de premios. Empezaremos por la placa de San Martín para la agrupación de minusválidos del Besós. Acabés en l'entrega d'aquesta placa, perquè és una feina molt forta, però molt bonica, que és l'ajuda al pròxim. Però sols no la podem fer. Necessitem a tots, a tot el barri, a tota la gent i a tothom. Perquè ja dic, si no tenim el suport de la societat, serà inútil que ens puguem. Gràcies a tots, moltes gràcies. También en el premio Placa para el Orfeo Martínez. Gracias por aquest premi en nom de l'entitat. Per nosaltres aquest premi significa molt, és quelcom més que un premi, però nosaltres és el recolzament del districte i de les entitats envers l'Orfeo Martinenc, una entitat fundada l'any 10, que malauradament doncs, va acabar la seva tasca l'any 41, i aleshores des de fa un any un grup de persones ens hem disposat a recuperar-lo. Com a primera fita va ser aconseguir que el grup cantaire de l'Orfeo es recuperés i conjuminar unes 40 persones i esperem que aquest conjunt de l'Orfeo de Martinenc sigui la punta de llança per recuperar integralment l'Orfeo Martinenc com a entitat en la qual ara estem allà a l'Avinguda Meridiana amb el nom de Centre Municipal Sant Martí. Gràcies. Seguimos con las placas, placa de San Martín para la Gresca al Barri. Bé, tan sols dues paraules de... Unes paraules d'agraïment a tot el barri, a tot el districte per aquesta placa. A més, recordar que durant aquests 5 anys que hem anat treballant doncs, en recuperació de festes, recordar tota aquesta gent que ha vingut amb nosaltres i que ha fet possible doncs, tirar endavant, a part de festes infantils, doncs, un treball, em sembla, bastant positiu amb la canalla. Gràcies a tots. Bien. La Gresca casi me asusta, creí que dejaba la placa aquí y pensé, ya tenemos un problema de protocolo, tenemos una placa de sobra. Vamos a empezar ahora con los premios Imágenes de San Martín para el Esbar de San Martín. Només donar les gràcies a aquesta comissió perquè nosaltres, l'Esbar Sant Martí, des del 1945, gota en gota, dia a dia, hem anat cultivant i guardant el nostre folklore català, no solament per tot Catalunya, sinó arreu d'Europa. Per tant, donem les gràcies en que aquest primer premi de Sant Martí, en el qual molts anys hi havíem estat lluitant però degut a les circumstàncies no va poder ser, només donar les gràcies a tothom i moltes. Bien. Premio Imagen de San Martín para Josep Pané i Bartols. Companyes i companys, us diré que va ser una gran sorpresa per mi a l'enterar-me o al dir-me de que m'havien concedit aquest premi. Jo no l'esperava, primerament, perquè sempre m'havia cregut que aquest premi el donaven amb aquell home que havia, o dona que havia fet mèrits aquell mateix any que donaven el premi. Aquesta vegada no ha estat així. Per altra part, també sorpresa, perquè no m'hauria cregut mai jo que la meva aportació dintre el cooperativisme es fes mereixedor d'un premi com aquest. Gràcies. Quan... I ara quan ja tinc 83 anys, que no sóc bo per a res, ni puc fer res, i a vegades el meu pensament fa un repàs a el que he passat en tota la meva vida. I dintre aquesta cosa hi trobo satisfaccions, hi trobo disgustos, hi trobo de tot. Però sí que diré que el que m'ha proporcionat més satisfaccions ha estat el cooperativisme dintre dels disgustos, dintre dels maldecaps, però sempre han sigut més les satisfaccions que m'ha donat que no pas els disgustos. Per aquesta cosa demano, dono gràcies amb els senyors que em varen proposar com a jurat que me l'ha concedit. Gràcies, moltes gràcies. Premio Imagen de San Martín para Ramón Badía y Ferrer. Agraeixo de tot cor els que han iniciat aquesta obra que bonament faig a les entitats del Poble Nou. No us puc dir res més. Moltes gràcies. Bien, solo me resta agradecer a María Aurelia su presencia, sus palabras, a todos vosotros la misma, lamentar una vez más el itinerario que hemos de recorrer, pero han sido dificultades que por este año no podíamos solventar. Todo el que desee acompañarnos, nos iremos juntos a tomar un vino de honor muy cerca de aquí, en un restaurante que se ha brindado a facilitarnos su local. Gracias. Sí.